És eleinte milyen tésztákat csináltak? Hát csináltuk ezeket a szokásos tésztákat először. Nem tudok róla, hogy más készítene így, ahogy mi készítjük. Mi nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy friss a hozzáadott alapanyag. Újabb, meg újabb, érdekes, ne érdekesebb tésztákat. Ez családi recept, mert mások ilyet nem nagyon tudjuk, hogy gyártanának. Szia! Szia! Cseri Hanna. Molnár Vince vagyok. Ja, Lőkös Csaba. Molnár Vince, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Itt vagyunk Óföldákon, és ez a családi vállalkozásunknak a fő bázisa, az óföldáki tésztaüzem. Úgyhogy most körbevezetnélek titeket, hogyha van kedvetek. Köszönöm. Megnézni. Persze. Így, ahogy bejövünk, ez egy ilyen köztes tér, itt szoktunk reggelit készíteni, kávét készíteni, illetve hát ez itt az irodánk is ráadásul, úgyhogy itt szoktunk számlákat írni, és a többi, és a többi. Itt áruljuk a tojásokat. Mi a tojásainkat Mezőhékről szerezzük be, és minden héten szerdán szokták nekünk hozni. Általában hát egy ilyen 10 és 20 karton közötti mennyiséget szoktunk megrendelni. Egy kartonban van 360 darab, úgyhogy körülbelül hetente gyors felszámolással 5-6-7000 darab tojást használunk fel. Ezeket mind kézzel szoktuk megmosni, egyesével, és aztán egyesével kézzel szoktuk felverni. Ez azért nagyon fontos egyébként, mert a tészta minőségéhez nagyon-nagyon sokat ad hozzá, legalábbis mi abszolút így gondoljuk, az, hogy friss tyúktojással dolgozunk, és nem tojáslével, nem tojásporral. Nagyon sokan már átváltottak erre, mert könnyebben lehet tárolni, nagyobb mennyiséget lehet megvásárolni és azt hűtve tartani, úgyhogy mi nem akarunk váltani, nem is váltunk, már 36 éve így csináljuk, és továbbra is így szeretnénk. Szülési szabadságon voltam a fiammal, és akkor van itt egy szociális otthon. Ott dolgoztam 19 évig, de aztán az otthonban meg összetalálkoztam azzal, akinek eladó volt a tészta üzeme, de kisebb volt, mint most a miénk, és akkor megvettem. Tehát mindig volt munkahelyem is a gyerekek mellett, meg a jószágok mellett, hogy is bírtam, nem tudom. Én úgy kezdtem először, hogy nem engedtek el mindjárt, előbb még az otthonban is voltam. Aztán meg éjszaka csináltam a tésztát, úgyhogy az éjfél előtt kész. Aztán röggel mögötettem mindent, a jószágokat, és akkor lehetett leszödni. Ez csak mind magam. Leszöttem, becsomagoltam, azt elvittem eladni. Így kezdődött az egész. Aztán a fiam oda gyütt, megkedvelte. Úgy aztán csináltuk ketten-hárman, a mönyem is gyütt. Hát ennek is 36 éve. Aztán voltunk úgy annyian, hogy 9-10 személy dolgozott mindig, aztán így lassan felszaporod. Ezek már a megmosott tojásaink, és itt belül van tárolva a lisztünk jelen helyzetben. Mutasd egy liszt. Liszt. Júlia liszt. Második nevem Júlia. Tényleg? Gondolom rólam, neveztétek el. Még itt megmutatom, hogy itt mossuk a tojást. Itt van egy ilyen kis tojásmosó részünk. Van egy instrukció a falon, igazából ez egy ilyen kötelező jellegű, sorry. és igen, itt kerül a tojás megmosásra. Gyönyörű szépek egyébként. Ezek általában ilyen L-es és XL-es méretű tojásokat szoktunk mi vásárolni, és aztán ezeket dolgozzuk fel. Öltözzünk? Úgyhogy öltözzünk. Aha. Szakál, ez nem gáz? Igen, most volt itt a nébik ellenőrzés során pont egy ilyen kérdés, hogy én gyártok-e. Mondtam, hogy én nem gyártok, de most, hogy így fölmegyünk, akkor veszek föl egyet, és akkor a végén úgy csináltuk, hogy egy ilyen, szerintem konkrétan lehet, hogy pont ez volt, így egy ilyen arcmaszk volt így a szakállamhoz így fölrakva, és akkor így védtem a főső területet a szakálszálaimtól, mert elég masszívan a helyüken vannak. Mint ahogy a jelzés is mutatja, ez a tojásfelverő kis helyiségünk. Itt történik a tojásoknak a felverése, és aztán, hogyha elkészült, és még éppen nincsen felhasználás, akkor ebbe a hűtőbe szoktuk tárolni így vödörben. Itt általában nem sok időt tölt el a tojás, fél óra, órán belül kerül be a gyártóba, amit meg is mutatok. Most éppen tarhelyegyártás zajlik, megmutatjuk nektek a begyúrástól, a gyakorlatilag majdhogy nem a végtermékig az, hogy hogyan készül az óföldáki tarhelyatészta. Három különböző méretben készül, és van egy ilyen gépünk, ami így elszortírozza a különböző méreteket. Ebben a gyúróban kerül összekeverésre a tojás a liszttel, és amikor ez összegyúrásra kerül, akkor alól kiengedjük, és aztán ilyen fehér ládákban tároljuk és fermentáljuk. Ilyenkor szoktuk egy kicsit hagyni a tésztát, hogy összeálljon. Majd ezután egy újabb gyúróba kerül bele, ami itt fönt van. Édesapám éppen ezzel foglalkoskodik. Ez itt akkor most a teljesen sima, sok tojásos tarhonya, tehát ebben nincs zöldség, meg ilyen egyéb, ez a sima. Ez egy 4 tojásos tarhonya, amit most készítünk. Készítünk 4 tojással, illetve 8 tojással, illetve olyanunk van még, ami tojás nélkül és durumliszttel készül. Aha. És eleinte milyen tésztákat csináltak? Hát csináltuk ezeket a szokásos tésztákat először, mint cérnatészta, eperlevél, kis kocka, zabkocka, hosszú metél, tarhonya, aztán a mostani helyzetben már a fiam az egy nagyon ötletes, itt dolgozik az unokám is, kitaláltak mindig újabb meg újabb érdekesnél érdekesebb tésztákat. És akkor most ez megy. Ez ilyen családi recept volt esetleg? Igen, igen, ez családi recept, mert máshogy ilyet nem nagyon tudjuk, hogy gyártanának. Mostan már eléggé, amekkora hely van, ahhoz képest termeljük az egészet. Tehát, hogy mondjam, megnövekedett a termelés. Mert először csak napi 20 kiló volt. Most meg már attól függ, hogy milyen a tészta, hogy mi fér bele a napba, meg a tészta szárítóba. És akkor így. Most így működik. De most már mások is dolgoznak itt, nem? Tehát persze, azt mondom. A családból így hárman. Én már nem dolgozok, 95-ben nyugdíjas lettem, és akkor én átírattam könyvjóváírással Pista fiamra. Én is dolgozok ott, amit dolgozok, de ő a főnök. El is végezte, ő is a szakiskolát is, tehát Budapestre följárt 2 évig. Uh-huh. Tészta? Ezt a tésztakészítői. Uh-huh. Tehát szakképzett ő is. Nem lehet másképp azért üzemet járatni, hogy nincs az embernek hozzá a szakképesítése. Hogy indult el az egész? Kik voltak az első vásárlók? Én nem tudom, hogy hát úgy is indult ezzel, hogy ugye az otthonban, ahogy voltam, ismertem boltosokat meg valahogy azáltal. Ugye azok, mit tudom én, megkérdeztem, vagy már előre, így egyik bolt a másiktól hallotta, és akkor Makón is sokkal több boltba hordtam, mint most vagyok. Ez, ami a hátam mögött van, ez egy szárítókamra. Gyakorlatilag azok a tésztek, amik frissen készülnek, azok ebben a kamrában száradnak készre, ítélik el a megfelelő nedvességtartalmat, és most éppen ami benne van, az egy 2 napig száradó tésztafajta. Általában a csőtésztáknak kicsivel több időre van szükségük ahhoz, hogy úgy tudjanak megszáradni, hogy ne repedjenek meg, ne essenek szét főzés közben. Amikor elkészülünk a tésztával, akkor ezekről a tárcákról szoktuk leszedni, és fehér ládákban szoktuk aztán tárolni a friss tésztát, majd aztán errefelé szoktuk elhozni, ahol be szoktuk csomagolni. Vannak olyanok, amiket kézzel kell csomagolni, illetve olyan is van, ami ilyen apró szemű tészta, azokat ebben a gépben szoktuk belehelyezni, és aztán ebből kerül kimérésre. Ez arra képes ez a gép, hogy akár 20 dekát, 25 dekát, illetve amire beállítjuk, azt lehet vele kiengedtetni. Errefelé van a készállóraktárunk. Amikor kicsomagolásra kerülnek a tészták, akkor itt vannak tárolva, és aztán itt kerülnek a megrendelések is összekészítésre. Ezen az oldalt a 8 tojással készülő, általánosságúvel leves tésztáink vannak, illetve metél tésztáink. Ez ilyen lebbenst vagy csusza tészta, és ennek van egy egészen hasonló verziója, amit pedig lazanyének hívunk. Aha. Itt például tök érdekes, mert a kettőnek a gyártása között annyi a különbség, hogy ugyanazok a tészalapok, ugyanazok a méretek gyakorlatilag, viszont ahhoz, hogy ez ilyen kis görbe legyen, ott azt úgy kell készíteni, hogy egymást egy picit fedésben kell tenni, míg ez pedig teljesen külön, itt nem szabad, hogy érje egymást, és akkor lesznek ilyen szép egyenesek. Természetesen egyébként így is vannak benne néha görbületek, de mi azt gondoljuk, hogy ez adja a háziasságát. A csomagolóanyag is egyébként, illetve a csomagolás is kifejezetten arra hivatott, hogy nem szeretnénk elrejteni a termékeinket, úgyhogy gyakorlatilag egy fél kilós termékben, amit takar, az ekkora a címke, és minden más teljesen transzparens, hiszen nincsen rejtegetni valónk, abszolút azt szeretnénk, hogy látszódjon maga a termék, amikor valaki megvásárolja. Itt és aztán fogyasztja. Most. Így van. Ennek a 4 tojásos kivitelét, bár ez nem feltétlen fontos. Itt van egy ilyen kis irodarész, ahol egyben van egy kis ablakunk is. Itt szoktunk kiszolgálni, és éppen érkezett is egy vásárló, úgyhogy megkérdezzük, hogy jó napot kívánok. Szia, mit szabad hoznom? 3 kiló apró csigát, rendben, már is hozom. Hozzad a 3 kiló apró csigát. Igen, és ott vannak ilyen kilós kiszerelések. És abból 3-at. Ez? Így. Igen, beletesszük egy szatyorba. Jó napot! Köszönöm szépen! Azt mondjuk, hogy intézem. Jó. Írunk egy nyugtát. Jó, igen. Legyen csodás napja. Tök magolajat esetleg? Egy prémium chips? Nem. Díjat játszottam gyerekkoromban. Még valamit esetleg kártyával vagy készpénzzel? Gyerekkorodban nem is volt kártya. Jó, nem, akkor... Miben aztán esélye? Ezt játszottam gyerekkoromban. Általában patikus. Igen. Hentes akartam lenni. Vagy patikus. És akkor mindig eladtam a kisállataimnak. Meg tanár is voltam, és akkor dolgozatokat, megírtam az összes dolgozatot helyettük, és kijavítottam azt. Szerelmet minden, egy nap. Mindent beleraktál, amit lehetett egy tanár. Nem tudom, hogy honnan folytassuk. Most különleges tészt. Különleges. Akkor ott forduljunk tovább. Amikor az első gépet vette meg, akkor milyen érzéssel állt neki ennek a munkának? Úgy tűnt, hogy ez egy stabil jövő lehet, vagy ez csak egy ilyen mellékes? Hát ott hagytam a munkahelyem érte. Uh-huh. Hát azt gondoltam, hogy csak megélök belőle. És rögtön az elejétől már akkor valamivel több pénz jött be a tésztából? Nem mondhatom én azt mindjárt, mert kellett fizetni a törleszteni az árát. Aha. Hát én nem tudom, biztos kalandvágyam is volt. Nem tudom, de hát szóval ott hagytam azt, mert úgy gondoltam, hogy ez egy stabil, jó munka lesz. De ezt nem gondoltam, hogy a végén tényleg a családom majd ebből idáig nem ért az eszem, nem gondoltam. Hát jó, ez a mi tésztánk, szeretik is nagyon, mert jó fajta, szóval jó tulajdonságokkal rendelkezik. Uh-huh. Mitől különleges? Hát attól, hogy bele van téve az, ami bele kell tenni. Uh-huh. Először is, amelyik tojásos, abban biztos benne van a 8 tojás, vagy annak megfelelő. Ha nagyobb a tojás, akkor 7 is elég. Meg akkor, hát ezek az zöldségesek, ezek meg különlegesek. Uh-huh. Abban nem kell tojás. Egy kockázat volt, és az bejött. Igen. Szerették a tésztánkat. Jól el volt az terjedve, ahhoz képest, amit tudtunk termelni, az úgy igen. Mik voltak a legnagyobb nehézségek eleinte, illetve ahhoz képest most? A legnagyobb nehézségek azok voltak, hogy ez mindig is volt, hogy jól sikerül-e, amit gyártottunk, miért készítsünk ahhoz, hogy el tudjuk adni. Most tulajdonképpen jelen pillanatban az értékesítés a legnehezebb. Uh-huh. Hogy amit meg tudunk, el tudunk készíteni, azt jól el tudjuk adni is. Uh-huh. És hogy ki is tudják fizetni. Hogy ez a, hogy hány tojásos, az miért ilyen fontos, mindig a címkéken ott van az. Igazából a tojásszám alapvetően azt határozza meg, hogy mennyire tartalmas a tészta. Ugye minél több tojás van benne, a tojásos tészta esetében ez emeli a fehérje tartalmat, illetve a rost tartalmat is. Ami miatt például 8 tojásos leves tésztákat készítünk csak és kizárólag, és 4 tojásosat nem készítünk. Az azért van, mert hogyha több benne a tojás, akkor jobban eláll a levesben, nem fog szétesni, nem fog szétfőzni. Ez szóval a kötőanyag tulajdonképpen. Gyakorlatilag a tojás a kötőanyag, így igaz. A durumliszt esetében erre nincsen szükség, úgyhogy mi hagyományosan nem teszünk a durumhoz tojást. De az, hogy nincs szükség, tehát ott maga a liszt olyan állagú, hogy simán vízzel is össze? Így igaz, ott nem kerül hozzá. Ahol viszont már fontos az, hogy legyen kötőanyag, azok a különlegesebb termékeink. Ezek a termékek, ezek nagy mennyiségű zöldség, avagy gyümölcs hozzáadásával készülnek, szóval nem aromával, nem egy zöldségporral, hanem 30-40%-ban konkrétan valódi zöldséget tartalmaznak. Ez egy kicsivel több mint 10 éve kezdtük el ezeket a termékeket elkezdeni fejleszteni, és nagyon fontos lépcsőfoka volt az, amikor az állagot elkezdtük idézőjelbe beállítani, akkor jöttünk rá az, hogyha plusz búzafehérjét, vitális glutént adunk a zöldséggel dúsított, viszont tojással nem dúsított tésztához, akkor lesz tökéletes állag elérhető. Úgyhogy igen, ez szépen fokozatosan találtuk ki, hogy mekkora mennyiségű zöldség hozzáadásával lehet elkészíteni, mekkora mennyiségű vitális glutén hozzáadására van szükség a liszthez. Mondjuk egy 50 kilós lisztkeverék esetében kell egyáltalán vizet hozzátenni. Ez több száz gyártás volt, mire gyakorlatilag azok a termékek létrejöttek, amiket ma készítünk. És egyébként ennek hogy indultatok neki? Ugye édesapád kijárta a tésztaipari iskolát is, és onnan indult, tehát hogy ott indult a kísérletezés utána? A kísérletezés ez kicsivel több mint 11 évvel ezelőtt kezdődött el egészen pontosan, és ez úgy indult, hogy édesapámnak van egy kedves ismerőse, aki étterem tulajdonos. És egyszer gondolta, hogy kimaradt neki ilyen paradicsom szósz, ami kifejezetten valamilyen rendezvényből maradt ki, és odaadta édesapámnak, hogy csinálj már ebből egy lazánya tésztát. Arra gondolt, hogy egy kicsi paradicsom szósszal feldúsítva, akár egyrészt nyilván a színanyagot is hozzá fogja tenni, illetve lehet, hogy betartalmi érték szempontjából is javít a tésztán. És gyakorlatilag ezzel kezdődött el, édesapám kezdett el agyalni, hogy milyen zöldségekkel tudna ez jól passzolni. Utána kezdtünk már kísérletezni különböző zöldségekkel, csilikkel, gyümölcsökkel is, és aztán kezdtünk el azon agyalni, hogy hogyan lehetne ezeket a lehető legegészségesebbre elkészíteni. A világ szinten nem sokan csinálják ezt akkor. Nem csak példa, mivel ezt nyomni. Tudomásunk szerint egyrészt mi kezdtünk el ezekkel foglalkozni először, másrészt pedig nem nagyon találtunk olyan termékeket. Jelenleg is kapható a boltok polcain spenótos tészta, meg trikolor tészta, meg ilyesmi, és itt fontos az, hogy azoknál a termékeknél, az például éppen habaneróval. Igen, ezt amúgy kaptunk is. Igen. Biztos nagyon csípős. Ez amúgy csípős, igen. Amúgy az új, mert maga a tészta csípős. Maga a tészta csípős, ja, már semmi nem ment meg. Ja, igen. Hát már alapból van egy íze, nem kell hozzá sok minden. Mi nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy friss a hozzáadott alapanyag. Akikről másokról tudok, ők inkább 0,3% spenót, port tesznek hozzá, mi pedig 38%-ban teszünk hozzá spenótot, ami azért egészen mást eredményez. Sokszor szokták tőlünk kérdezni, hogy kifő-e a színe. Hát ennek nem tud kifőni a színe gyakorlatilag, mert ennek, hogyha leharmadoljuk körülbelül, ez a része, ez mind spenót. Tehát nagyon sokan... Ez nem festékanyag, ez maga a zöldség. Így igaz, és sokan szokták is úgy mondani, vagy úgy hívni ezeket a tésztákat, hogy a színes tészták, és mi nem azt mondom, hogy kikérjük magunknak, de hogy mindig fölhívjuk rá a figyelmet, hogy itt nem a szín a lényeg. A szín az egy hozzáadott érték, semmilyen színezéket természetesen nem tartalmaz, viszont az a fontos, hogy mekkora mennyiségű zöldséget be tud ezzel vinni az ember a szervezetébe. Ízvilágban hogy kell elképzelni? Például látom, hogy van aszalt szilvás tészta, hogy ilyen főzési lehetőségekben ez mit kínál, vagy milyen utakat nyit meg? Szerintem azzal is szoktatok-e kísérletezni? Abszolút, igen. Ez a szilvás áfonyás tészta, ez körülbelül egy másfél évvel ezelőtt kezdtük el készíteni, és úgy indult, hogy van itt földákon egy gazda, akinek rengeteg szilvafája van, maradt ki neki egy csomó, és oda jött hozzánk, hogy hát nem elveszünk belőle, vagy akármicsoda. És akkor édesapámnak jött egy ötlete, hogy hú, egyébként a szilva az abszolút egy olyan gyümölcs, ami többféle szempontból is segíti az emésztést, és többi, és kerestünk hozzá olyan hozzáadható plusz gyümölcsöt, amivel még tudunk javítani ezen a ezen a tésztán, hogy ne csak egy édesség legyen, és hogy ne csak arra lehessen használni egy hú de jó szilvás tészta, hanem hogy legyen benne egy, egy hozzáadott érték. És így került kiválasztásra a fekete áfonya. És amikor ezt először elkészítettük ezt a terméket, akkor fogalmunk se volt, hogy egyébként mivel lehet ezt fogyasztani. Nyilvánvaló, hogy a jól bevált recepteket fel lehet vele dobni. Az, hogy konkrétan mihez együk, vagy hogy milyen receptet készítsünk hozzá, az még akkor csak talány volt. Az első próbálkozás, az egy vasárnapi családi ebéden történt, ahol édesanyám darált diót, meg mákot, meg ilyesmit, és emellett egyébként rendesen illetve ebéd volt, egy családi ebéd, és sertéspörkölt volt egyébként a főmenü. És én gondoltam, hogy ne a dióval próbáljam ki, hanem mondom, megpróbálom, hogy működik mondjuk egy sertéspörköltel, és egyébként elképesztően jó volt, mint egy ilyen marokkói konyha. Nagyon-nagyon-nagyon jól passzolt hozzá, úgyhogy akkor kezdtünk el gondolkodni rajta, hogy basszus, egyébként ezekhez marha jó receptvideókat lehet készíteni. Nagyon jól tud harmonizálni egyébként vaddal. Van olyan receptvideónk, ami például úgy készül, hogy tejben van megfőzve, és vanília pudinggal van gyakorlatilag felsűrűsítve az egész, és arra kerül a végén egy kis áfonya dzsem, és hú, valami elképesztően. Hát olyan cuccos tészta, hogy így ilyen vanília pudingos teljes tényleg nagyon-nagyon finom. Még nagyon fontos, hogy nagyon gyorsan elkészült. Tehát általánosságban éve a durum tészta az 8 és 10-12 perc között kerül megfőzésre. A mi tésztáinkat viszont úgy ajánljuk, hogy ilyen 2-3 perc főzés, utána levesszük a tűzről, fedőt rajta adjuk, és még egy 2-3 perc pihentetés. Tehát egy ilyen körülbelül nettó 5-6 perc alatt elkészült tökéletesen. Meg hát gondolom az, hogy ennyi, mondjuk ezek a zöldséges gyümölcsök tészták azoknak, akik cukorbetegek vagy inzulinrezisztensek, ez egy nagyon jó alternatíva lehet. Így igaz, ez gyakorlatilag itt a zöldséges durumtészták, ezek mind alacsony glikémiás indexű termékek. Ez azt jelenti, hogy lassabban szívódik fel, így akár cukorbetegek is bátran fogyaszthatják, és szokták is egyébként. És ugye mivel nem kerül hozzá tojás, ezért rajta is van a címkén, hogy ez ilyen vegán termékként is gyakorlatilag fogyasztható. Ami miatt van még minden ilyen zöldséges termékünkön QR-kód. Az azért van, mert elkezdtünk készíteni recept videókat. Ugye nagyon-nagyon sokszor az volt az első kérdés, hogy jó, de mi az Isten csinálják ebből? És akkor ezzel jött az ötlet, hogy na, akkor elkezdünk forgatni ilyen videókat, és aztán hát mára már úgy néz ki, hogy egyrészt színkódolt, tehát hogy igyekszik illeni a címkének a színéhez, másrészt pedig attól függ, hogy melyik terméken olvassuk be ezt a QR-kódot, az ahhoz illő recepteket fogja beadni a YouTube csatornánkon. Ez, amit mutattam, az a spenótos tészta volt, de készítünk kápiapaprikával is. Kápiapaprikásból kétfajtát is készítünk. Ez a natur kápiapaprikás verzió. Ebben 30% kápiapaprika tartalom van. És amit pedig nem olyan nagyon régen kezdtünk el készíteni, az ez a kápiapaprikás és habanérós kétfajtát készítünk. Az egyiknél fél kilónyi gapkó habanéró szósz kerül, a másiknál ez egy egyel durvább, és ez csak ez a kis tűzjelzés jelzi. Ebben háromszor annyi van, úgyhogy gyakorlatilag mi azt szoktuk mondani, amiért lehet, hogy egyszer majd megvágnak minket, hogy az a világ legcsípősebb tésztája jelenleg, legalábbis tudomásunk szerint. Ezt már leginkább úgy is kell gyártani, hogy maszkban és kesztyűben, mert ez már ilyen tényleg komoly csípőséget sikerült vele elérni. Nagyon-nagyon-nagyon finom, úgyhogy állom mindenkinek kipróbálásra. Ti minden nap tésztát ebédeltek? Másik dobozból jött. Jó kérdés. Igazából nem. Nem minden nap. Volt már olyan, hogy úgy érezted, hogy soha többé nem akarsz tésztát enni? Megmondom őszintén, nem. Annyira változatosan lehet egyébként ezeket elkészíteni, annyira különböző ízvilágúak, hogy én például abszolút nem éreztem még azt, hogy így megcsömörlöttem volna. Készítünk paradicsommal is, készítünk snidlinggel, medvehagymával, sütőtökkel, céklával, most a céklás tésztánk pont kifogyóban van, illetve lehet, hogy már ki is fogyott. A készítés egyébként kicsit ilyen idény jelleggel van, tehát amilyen zöldség rendelkezésre? Igen, abszolút idény jelleggel, mivel ezeket frissen szeretnénk elkészíteni, és nem akarunk, nem tudom, marokkói, vagy mexikói, vagy nem tudom milyen spanyol kápia paprikát beletenni, hanem szeretnénk, hogyha magyar zöldséggel, magyar gyümölcsel tudnánk dolgozni, ezért meg kell várnunk azt az idényt, amikor éppen ezek teremnek. És ez egy kicsit érdekelne, hogy változtat-e mondjuk azt, hogyha hozzákeveritek a zöldséget meg a gyümölcsöt, a, mondjuk, hogy mennyi idő alatt jár le a termék. Rövidebb lejáratú idejűek esetleg ezek a tészták? Igazából nem kifejezetten rövidebb. Az, hogy hogy van egyébként ez egészen pontosan a meghatározása, az mindig az aktuális, a NÉBIK által jóváhagyott a normákon alapszik, és általánosságban véve ezt ugye teszteljük. Tehát például van olyan termékünk, amit 4 évvel ezelőtt készítettünk medvehagymás szélespedetet, és raktunk bele félre egy néhány csomaggal, és rendszeresen ránézünk, beleszagolunk, avasodik-e, van-e bármilyen elváltozás, akár színben, akár bármi másban. Ami nagyon fontos, ahhoz, hogy minél tovább eltartható legyen, az, hogy mindig sötét helyen kell tárolni, tehát nem szabad kitenni a napra, mert az például alapvetően fakítja, illetve elindít olyan folyamatokat, amik aztán egy hamarabb bomlásnak tud indulni. Úgyhogy egyébként jó a kérdés, és folyamatosan ezen is dolgozunk, hogy a lehető legtovább el tudjuk ezeket tárolni, de általánosságban éve gyártástól számított 2 évig, ez bőven fogyasztható. Aha. Ön felépített több generációnak egy biztos megélhetést, és hogy egyrészt érdekel, hogy ez büszkeséggel tölti-e el önt, illetve hogy látja, hogy mondjuk ha ma akar valaki valamit létrehozni, akár a semmiből, milyen lehetőségei vannak, vagy változott-e ez ahhoz képest, amikor ön kezdte ezt? Nem tudom, mert amikor én a tésztaüzemet megvettem, azt a kicsikét, nem ekkora volt, az kisebb gépek, meg mit tudom én, hitelt kellett fölvenni nekem. De az otthonból ott főkönyvelő voltam. És vagy a OTP-höz sokat bejártam. Azáltal, hogy be kellett a dolgainkkal menni. Én úgy gondolom, hogy azért kaptam könnyebben hitelt, hogy ismertem, hogy kihez kellett fordulni. Hát az, hogy büszkeséggel tölte, inkább nyugalommal. De a vállalkozóknak már nem, ahogy látom, évről évre több, annyi papírunk van már, papírmunka is, hogy rengeteg, de sokféle címön kell fizetnünk, ami azelőtt nem volt. Hát először nem volt, még mikor kezdtük, nem voltak még járulékok se talán, vagy mit tudom én, valami nagyon kevés a dolgozók után. Nem könnyű, sok a fizetni való, sokat kell nagyon dolgozni, de így tudja, hogy a maga gazdája. De hogyha másnál dolgozna, a mai világban könnyen meg van, hogy hónaptól ne gyere. Mi volt a legnagyobb tanulság, amit vállalkozóként tapasztalt, vagy megtanult? Hát én szerintem milyen szempontból gondolja a család szempontjából? Hát én ezt, amit az előbb mondtam, hogy azért itt az ember nincs annak kitéve, hogy kitöszik hónap. Ha igyekszik, meg nézelődik, meg próbálkozik, meg akkor mégiscsak meg tud maradni, és a saját gazdája. És a következő életben is megpróbálkozna a tészta készítéssel? Ja, biztos. Persze, biztos. És most mondjuk fiataloknak, akik nem tudják, hogy mihez kezdjenek az életükkel, így van valami, amit üzenne, vagy amit szívesen tanácsolna ez alapján, az ön életútja alapján? Hát csak az, hogy valami olyat, amit úgy, hogy a maga gazdája legyenne, de hogy mi is lenne az, azt nem is tudom. Most tudja, nem is az, hogy mihez fog, hanem most a körülmények elég zavarosak. Kicsit van kilátástalanság is. Valahogy minden bonyolultabb. Ez a politikai zűrzavar, ez behat ezekbe a megélhetésekbe is. Hogy ugye veszekszenek, meg állandóan van feszültség. Mit lát a legnagyobb problémának? Mondjuk akár ilyen politikai értelemben, ami kihatással van a... Hát én azt tudom mondani, el van már harapózva nagyon a veszeködésnek, nem tudok más mondani. És ez kihat az emberekre is. Kihat a megélhetésre is, nagyon kihat. Nincs pénzük úgy megvenni dolgokat. Meg nem győzünk most is mink is fizetni. Van, amit ide, van, amit a központnak, van, amit a... Mindenki is mondjuk ezt, amit ide fizetünk a helybeli. Iparizési adó, így van. Az is hát nem volt régebben. És akkor előtérbe kell vönni, mert még oda nem jutottunk, hogy leemelik a számlánk túl, de ilyen is van. Ha Budapestét le tudták, akkor a miénket is le tudják az, akire tartozik.